tijd voor een hele bijzondere 538 ochtendshow. Sterker nog, tijd voor een hele week aan bijzondere 538 ochtendshows. Want straks in de ochtendshow bij Timmerik, Niels en Florentien begint Jeroen van Veen, a.k.a. de sponsorloper, aan zijn 100 kilometer per dag richting de 538 ochtendrun van aanstaande zaterdag. En de stemmenjacht gaat van start. Dus wie weet win je deze week wel heel veel geld. Veel plezier bij de 538 ochtendshow. 538 Nieuws. 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In Iran is een nieuwe hoogste leider benoemd. Het is de zoon van de gedode Ayatollah Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei. En die wil dezelfde koers varen als zijn vader, dus Iran met harde hand regeren. Mojtaba zal op zijn hoede moeten zijn, want na de liquidatie van zijn vader dreigt Israël ook hem te vermoorden. Premier Jetten gaat nog niks doen aan de stijgende prijzen aan de pomp. Dat zei hij gisteravond in Nieuwsuur. Sinds de oorlog in de Golfregio is tanken een stuk duurder geworden. Jetten houdt de prijzen voor benzine en diesel in de gaten, maar hij vindt het nu nog te vroeg om de accijnzen te verlagen. Oplichting door bijvoorbeeld nepagenten is een steeds groter probleem, en daarom heeft de politie foto's gedeeld van 100 verdachten. Die zijn te zien op digitale schermen langs de weg en op stations. Hun gezichten zijn vaag gemaakt, maar als de verdachte zich niet binnen twee weken melden, dan komen ze herkenbaar in beeld. Gaan we naar het weer. In het noorden en westen nog mist of bewolking. In het binnenland schijnt vandaag vaak de zon. Het wordt 15 tot 19 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, dankjewel Florentien. Dan gaan wij naar de files. Als die er staan, dan weet Rick waar. Dat weet ik sowieso, maar er staat ook nog net twee binnen. Eén op de A2, Den Bosch, Utrecht bij Empelbrug, 5 minuten. Ander op de A15, Ridderkerk, Gorkum bij Gorkum. De vertraging 5 minuten. Het is maandagochtend, het is 9 maart. Spannende en we kijken week. Er al een hele tijd naar uit. En vandaag gaat het dan eindelijk gebeuren. Het is de opmaat naar de 538 ochtendrun. En Jeroen van Veen, beter bekend als de sponsorloper, die is hier in alle vroegte al naartoe gekomen om een onmogelijke prestatie waar te gaan maken. Hij gaat er zo dadelijk van start met zijn 538 kilometer. Hij gaat die lopen op loopbanden. Tenminste, de eerste 500. De laatste 38 kilometer legt hij af in het Olympisch Stadion aanstaande zaterdag. Dus iedere dag vanaf vandaag 100 kilometer op een loopband. Die hier in de studio van 538 is neergezet. Wij hebben nu zicht op de loopband. Er staat ook een luisteraar bij. Het is grappig. Het is grappig, maar het is ergens ook, als je erover nadenkt, bijna onmenselijk wat Jeroen gaat doen. Zometeen gaat hij van start. Jij kunt hem supporten, maar je gaat alles volgen in de ochtendshow en alle andere programma's van 538. Vanaf zo dadelijk de start van deze prestatie. Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, hallo op. Voor Almof! Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland. Het zijn de Ethos huidweken met de beste deals voor jouw huid. Zoals 20% korting op merken als La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1 en win €538. Druk op de knop in de 538 app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538 Ochtendshow. Maandagochtend, nieuwe werkweek. Zometeen dus de start, de officiële start van de 538 Ochtendrun. En nu Van Halen. Radio 538. Is nog wat ik nog altijd nastreef hoor. Ik vind dat het allerbelangrijkste dat je het met elkaar leuk hebt. En dan wordt die uitzending ook 1000 keer beter. De 538 Ochtendshow. Don't tomorrow, and all I've got is nou de enige die we er eigenlijk niet bij willen hebben deze week. Maar goed, ja. Voor de rest is iedereen welkom. Voor de rest echt maar iedereen. 8 over 6. Goedemorgen en van harte welkom bij deze, ik denk, bijzondere en memorabele uitzending van de 538 Ochtendshow. Aangezien er vandaag iets heel bijzonders gaat gebeuren. Je hebt het ongetwijfeld wel meegekregen in de weken voorafgaand aan deze dag. Jeroen van Veen, de sponsorloper zoals wij hem kennen, die heeft besloten in aanloop naar de 538 ochtendrun iets heel bijzonders te gaan doen. Hij wil zich extra inzetten voor het Prinses Maxima Centrum. En hij dacht, ja, wat kan ik nou nog eens doen? Ik ben al een keer naar Sparta gelopen. Tessel rond, 2 keer ja, achter elkaar. Ja, ja. Oh ja, is er iets dat gekker is dan dat? Ja, dat is er. Dat is er. En dat is 100 kilometer per dag op een loopband gaan lopen. 5 dagen lang om zo tot 500 kilometer te komen en de laatste 38 kilometer af te leggen in het Olympisch Stadion. Jeroen van Veen, goedemorgen! Ongelooflijk, jongens. Hele goedemorgen. En wat fijn dat je er bent, man. Ja, ik sta te stuiteren. Het is, ik hoor het je zeggen en het is waar. Sparta was groot, maar dit is wel echt next level. Wanneer kwam het moment dat jij dacht, dat lijkt me een goed idee? Nou, ergens daar en onderweg. En ik weet nog goed, ik dacht, ik durfde tegen niemand te zeggen wat ik had bedacht. En toen heb ik als allereerste Bas een appje gestuurd. Bas Smit, die natuurlijk ook ambassadeur is van het Prins Maxima Centrum. Ja. Maar ik heb het toen niet verteld dat ik 538 kilometer ging hardlopen. Dus ik heb alleen gezegd, ik heb een idee. Ik denk er nog even over na en ik laat je weten als ik het durf te zeggen. Het vervelende is, jij bent zo ongelooflijk enthousiast. Als jij eenmaal iets in je hoofd hebt en je gaat dat vertellen aan anderen, dan je kan onmogelijk nee zeggen ook. Dus ja, wij zijn onmiddellijk gezwicht ook toen je met dit bizarre plan kwam. Nogmaals, ja, 100 kilometer per dag op een loopband. Ja. Als je het snel zegt, is het niks. Maar het is, we hebben uitgerekend dat jij ongeveer tot 6-7 uur vanavond ben jij waarschijnlijk aan het lopen. Ja, zeker weten. Ja, want ja, als ik nog een pauze doe, ik ben nu weer even aan het ouwe hoeren met jullie. Dus ja. Elke meter is er één. Maar zeker, ja, tot 6-7 uur ben ik vandaag echt wel bezig. En de komende dagen zal het dan elke keer een half uurtje langer worden, denk ik. Ja. Maar dat is onmenselijk. Ja, het is wel. Ja, ik weet het zelf ook niet. Iedereen vraagt, ben je er klaar voor? Gaat het lukken? Echt, dat is niet normaal hoor. Als ik naar de kapper ging, zaten ze naast me. Vroegen ze gelijk. En ook zeiden ze, heel belangrijk, we gaan een donatie doen. Ja. Dus heel mooi. Maar ja, het is echt. Ik heb zelf ook geen idee hoe ik me ga voelen. Maar ik ga er alles aan doen en alles geven om die 538 kilometer te halen. En echt niet voor, ja, tuurlijk, voor die kilometers. Iedereen moet me steunen. Maar ook vooral voor al die kinderen in het Prinses Maxima Centrum. Ik voel het ongelooflijk. En daar haal ik al mijn energie uit. Ja. Wat is de langste afstand die jij tot op heden op een loopband hebt afgelegd? Want je hebt natuurlijk wel geoefend in aanloop naar deze prestatie. Ja, zeker. Nou, ik probeer alles aan elkaar te knopen. Dus ik heb wel een paar keer, ik heb 2 keer meer dan 100 kilometer gerend. Oké. Okay. En op de loopband een kilometer of 60, 65. Dus als ik dat met elkaar combineer, dan kom ik een heel eind. Ja, we hebben er alle vertrouwen in. We kennen jou als een doorzetter, dus dit gaat goed komen. Tenminste, we gaan er ook alles aan doen om je er doorheen te slepen. Wij, maar ook onze luisteraars, daar ben ik van overtuigd. Ja. Dus als je Jeroen wil steunen, kan dat via de app. We gaan later vanochtend ook een tikkie-link gaan wij delen. Die is er. Oh, die staat inmiddels al. 538.nl/tikkie. Ga daar naartoe en doneer. Al is het een euro, weet je wel. Trek Jeroen daarmee over die streep, die 538 kilometer. Want uiteindelijk is het doel om zoveel mogelijk geld op te halen. Fabian Jansen, die heeft inmiddels zijn steentje bijgedragen. Fabian is de eerste loper die vanochtend met jou van start gaat. Yes. Want jij wordt eigenlijk ieder uur, of wat zeg ik, ieder half uur, ja, word jij voorzien van een nieuwe kameraad om mee te wandelen of mee te lopen. Of nou ja, net hoe de luisteraars jou willen steunen. Die komen naast jou staan op een loopband die ook in de studio is geplaatst. Ja. Fabian, goedemorgen. Wij horen Fabian nu niet. Oh, Fabian. Hier. Anders mijn microfoon. Wacht. Oh ja, doe dat maar eventjes. Ja. Fabian, goedemorgen. Goedemorgen. Hi. Ja, en wat leuk dat jij vanochtend de moeite hebt genomen ook om deze kant op te komen om Jeroen te steunen. Zeker. Ja, jij hebt ook een donatie gedaan. Ja, klopt. Jij dacht €53,80, dat is niet genoeg. Nee. Nee. Ik belde de baas op en ik zei, wij doneren €538. Oh, oké. Okay. Wauw. Dus gelijk goed van start. Ja, en wie is de baas? Jeroen. Tandartspraktijk. En wij doen wel vaker dit soort dingen. En wij zeggen, ons slogan is kiezen voor de toekomst. Ah, kiezen. En wij zeggen, de kinderen hebben de toekomst. Dus vandaar dat ik hier ook sta. Nou, fantastisch. Te gek dat je er bent. En jij zet je tanden erin, zeg maar. Ja. Nou, laten we hopen dat je over een half uurtje niet op je tandvlees loopt. Nou, is wel, ja. Jeroen en Fabian, maar met name Jeroen. Dit is het moment om officieel alles in beweging te gaan zetten. En jullie sowieso natuurlijk heel veel sterkte te wensen. Zullen wij gaan aftellen? Lijkt me wel, ja. Jeroen, ben jij er helemaal klaar voor? Ja, zeker. Mooi. Dan zou ik zeggen, heel, heel, heel veel succes. Wij gaan in 5, 4, 3, 2, 1, go! Yes, jongens, let's go! Ja. En daar zijn zij van start. En op weg naar de eerste kilometers op de loopband. Jeroen en Fabian met z'n tweetjes aan het lopen voor die 538 ochtendrun. De 538 ochtendrun. Help Jeroen naar de 538 kilometer. Oh, kijk ze gaan. Alles is te vol op de televisie. Dit ziet er nog heel soepeltjes uit. Dank je. Dit ziet er nog soepeltjes uit. We zijn gestart, we zijn los. 538.nl. Daar vind je alle informatie over deze actie en hoe je kunt doneren. Gaat Jeroen dit ook pratend vullen? Tot, Dan kun je je afvragen voor wie. Mooie. Wie het zo meteen een uitdaging gaat. Het is te gek om te zien. En nogmaals, volg het op TV 538 of in de app. Dan kun je op het cameraatje klikken en dan kun je meekijken in de studio. En zie je hoe de mannen hier hun beste bandje letterlijk voorzetten. Goed. We zijn los met de 538 ochtendrun. De opmaat daar naartoe naar aanstaande zaterdag, wanneer de laatste 38 kilometer worden opgelegd in het stadion, in het Olympisch Stadion in Amsterdam. En nu dus hier in de studio 100 kilometer per dag. Waanzinnig. En je kunt alles volgen via TV 538 of 538.nl. Dan kun je ook een beetje in de gaten houden dat er natuurlijk niet vals wordt gespeeld. De ochtendshow voor deze maandagmorgen. Leuk dat je erbij bent. Max en Andy Grammer, hoor je nu The Thing I Love. Blue eyed bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. Cause the thing I love Beautiful People. Om 6:50. Goedemorgen, je bent bij de ochtendshow voor deze maandagmorgen. En ja, mocht je het net gemist hebben, van start is Jeroen van Veen gegaan. De sponsorloper die hier aan de andere kant van de studio op een loopband. En je voelt je wel ontzettend lui, moet ik zeggen, op het moment dat je naar die hardlopende mensen zit te kijken. Ja, dat is toch dat je denkt, wij staan hier niks te doen. En zij zijn de benen uit hun lijf aan het rennen. 100 kilometer per dag, 538 kilometer in totaal. Dat is wat Jeroen gaat doen. Als je het snel zegt, nogmaals, dan lijkt het niet veel. Maar het is echt bijna een onmogelijke opgave. Maar hij gaat dat doen. De eerste 100 kilometer legt hij vandaag af. En ieder half uur schuift hij dus een luisteraar van 538 aan. Op dit moment is dat Fabian Jansen, die €538 heeft gedoneerd. En de eerste kilometers, die zitten erop, die worden gelopen. En dat gaat allemaal in een bijzonder goede sfeer. Ik zie, wat hou jij nou voor bordje omhoog, Jeroen? We zijn er begonnen. Ja, een boodschap staat erop. Check het maar even op de tv-zender die wij hebben, TV538. Of via de webcam die in bijvoorbeeld de app zit. Dan kun je meekijken in de studio. En dan kun je zien hoe de mannen hier op dit moment lekker aan het rennen zijn. Dit is de ochtendshow voor de maandag. Met verderop ook nog stemmenjacht dat wij spelen deze week. Hey, dat is en leuk. Dat is ook een win-win situatie. Niet te geloven. Ja, dat hebben we wel leuk bedacht, denk ik. Want elk fout antwoord, dat levert Jeroen geld op. Dat is goed, hè? En elk goed antwoord ook. Dus we zijn blij met een fout antwoord en met een goed antwoord. Het maakt ons geen ene reden uit wat er ook gebeurt. Wij zijn blij. Ja. Meld je even aan voor stemmenjacht. Als je meespeelt en de stem hier komt raden op de zender, dan ben je eigenlijk automatisch dus een klein beetje het goede doel aan het spekken. Want bij een fout antwoord maken wij €100 over naar Jeroen. En heb je het goed, dan win je geld. En gaat dat gewonnen geldbedrag ook nog eens een keer naar het bedrag dat Jeroen op dit moment aan het bij elkaar rennen is. Dus wat er ook gebeurt, er gaat ieder uur sowieso geld richting het doel dat Jeroen heeft. En dat kan ook jouw geld zijn. Check eventjes de Tiki-link die bij ons op de tv-zender onder andere te zien is. Maar ook op de website terug te vinden is. Daar kun je heel makkelijk geld over maken. En dat kan een eurootje zijn, dat mag wat meer zijn. Kijk maar, wat jij kan missen en waarvan jij vindt dat het een goede bestemming verdient, dat kun je daar kwijt. Dus de Tiki-link op de site of te scannen via de QR-code op TV538. Aha is dit. En Take On Me.

Energieadviseurs komen bij je langs en bekijken jouw bedrijf. Zo weet jij meteen hoe je op energiekosten kunt besparen. Wil je daarmee aan de slag? Dan staan er energie-experts voor je klaar. Kijk op essent.nl/zaakadvies. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan. Alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Plus pitloze rode druiven, een schaal van 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Ja, goedemorgen. Dit is de 35 ochtendshow. De dag start lokaal met mist, maar later zal vooral in het binnenland de zon flink gaan schijnen. De temperaturen die variëren. 8 graden aan de kust en 18 in het binnenland. Dan de files, Rick, staan. Goedemorgen, er staan alweer 15. Begin op de A2, Sint-Michiels, Gestel, knooppunt Empel. Bij Empel, de hoofdrijbaan, 59 minuten. A2, Den Bosch, Utrecht bij Empelbrug, 55. En de laatste staan 15, Ridderkerk, Gorkum bij Gorkum, 46 minuten. Het is 1 over half 7, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. Ontploffing heeft vannacht veel schade aangericht in een sushi-restaurant in Eindhoven. Na de explosie brak brand uit en woningen boven de zaak zijn ontruimd. Volgens de politie was zwaar vuurwerk naar binnen gegooid. Premier Jette wil voorlopig niks doen aan de hoge brandstofprijzen. Hij houdt het wel allemaal heel nauwlettend in de gaten, maar het is nu nog te vroeg om de accijns op benzine en diesel te verlagen, zei hij in Nieuwsuur. En 100 verdachten van oplichting die zijn vanaf vandaag geblurred te zien in de media en op borden langs de weg en op stations. Melden ze zich niet binnen 2 weken, dan komen ze herkenbaar in beeld. Maar sorry dat ik even onderbreek, maar die benzineprijzen, ja. Dat gaat helemaal nergens over, man. Ja, voor als je diesel rijdt, dan ben je... Ja, langs de snelweg tikt hij op sommige plekken 2,30 aan gewoon, ja. Hè. Dat is echt, en Jette die zegt gewoon, weet je... Ja, voorlopig nog niet. En Jette kan het makkelijk betalen. Kijk, die gaan die hoeft zelf niet te betalen. Nee, die heeft een auto van de zaak en de baas betaalt. Maar als jij natuurlijk gewoon een normaal salaris hebt modaal, dan kan je het gewoon niet betalen. Nee, en een beetje van de G-hoor niet meer wat je moet. Slaat er helemaal nergens op, man. De opperman de pomp in Utrecht stond vanochtend toen ik er langs reed al op 2,07 geloof ik. En dat is dan onbemand, hè? Ja. Ja, ik vind het echt wel... Het is schandalig. Ik ben langzamer gaan rijden. Echt waar? Ja, serieus. Ik rijd normaal naar Hilversum. Rijd ik wel iets te hard. Ja? Meestal een kilometer of 10, 15. Gewoon binnen de marge. Binnen de marge. Maar ik ben wel, laat maar zeggen, nu rijd ik weer met 110 naar Hilversum. Oh, ik ben het eerste gedeelte heb ik gewoon geduwd. Nee, je lacht erom. Dan doet er wat langer over, maar het is een bak geld, man. Nou ja, ik ben degene met Rick die het meeste moet rijden. Nou ja, wat echt verschrikkelijk. Wat ze heel goed zouden, en daar zou Jette natuurlijk ook aan in tegemoet kunnen komen, is ik geloof dat je 23% onbelast reiskostenvergoeding van je werkgever mag krijgen. Ja. Misschien moet je dat tarief verhogen naar 30 cent of 35 cent. Dat geldt overigens niet voor woon-werkverkeer. Hè? Dat is voor alle zeg maar, losse ritten die je maakt. Maar als je elke dag dezelfde route af, dan heb je een soort standaardvergoeding die je krijgt. Maar daar zit wel een maximum op, hè? Ja, dat is nog veel minder. Dan moet die misschien omhoog gebracht worden. Dat zou goed zijn. Ik denk dat werkgever Nederland denkt, joh, hey, bij ons even niet halen. Ja. Maar ik denk wel dat dit is niet wat binnen nu twee maanden opgelost is. Nee, dit gaat wel eventjes doorslijmen. Ja. In West-Duitsland is schade ontstaan door stukken van een meteoor. Ze kwamen terecht op daken van huizen. En of er gewonden zijn, dat is nog niet bekend. Een meteoor, dat is een stuk ruimtesteen, rots of metaal dat in de dampkring verbrandt. En daardoor eruit ziet als een vallende ster. Maar ook in ons land zijn ze dus gezien door het hele land. En sommige mensen dachten echt aan een raket of een vliegtuig dat neerstort of een vliegende vuurbal. Nou, geen zorgen. Het is dus gewoon een meteoor. Ja. Ja? Dat weten ze zeker dat het een meteoor is? Ja, dat is omdat ze dus terecht zijn gekomen in... maar ook in Frankrijk en België, Luxemburg en West-Duitsland. Heb je de filmpjes gezien van... Het ziet er gewoon uit alsof je in Dubai zit. Serieus, Ik zie die influencers alweer... Er waren echt heel veel mensen die ook de politie hebben gebeld. Omdat die dachten, er is een vliegtuig aan het neerstorten. Of we worden beschoten. Raketten. Ja, maar het was een meteoor en dat is allemaal veilig. Okay. Veilig. Ja. Ja, weer sneuvelt er dus een trainer bij Ajax. We hebben het gezien, Fred Grim is aan de kant gezet. Het verlies tegen Groningen, dat was 3-1 dit weekend, was eigenlijk de druppel. Grim volgde John Heitinga op, die eerder dit seizoen natuurlijk werd ontslagen. Nou, Oscar Garcia, die van Jong Ajax komt, die gaat nu trainen. Dat is die Spanjaard, Jordi Cruijff is die naar de Dat is een vriendje van Jordi, hè? Ja. Jordi had hem ook al in Israël destijds aangesteld. Het waar ze een beetje bang voor zijn nu bij Ajax, is dat er een soort Spaanse invasie komt. Omdat Jordi Cruijff zijn hele netwerk zit vooral in Spanje. Dus waar ze een beetje voor vrees is, dat er heel veel Spaanse talenten naar Nederland worden gehaald. En dat de eigen talenten van Ajax, ook omdat die nieuwe trainer, die Oscar, Garcia, dat hij ze niet kent. Dus dat, en ook de taal is natuurlijk ook nog wel een dingetje. Ja. Dus dat nou ja, een interessante situatie om te gaan volgen. Maar Fred Grim is trainer af sinds gisteravond bij Ajax. Op dit moment kijk ik naar de overkant van onze studio. Het live gedeelte. Daar is Jeroen van Veen op dit moment bezig met een onmenselijke opgave om 100 kilometer vandaag op de loopband en de hele week dan 500 kilometer hier af te leggen. Er heeft inmiddels een wissel plaatsgevonden. We hadden net Fabian als loper hadden we op de band staan. Dat is op dit moment is dat Jurgen geworden. Goedemorgen ook. Gaat een vingertje de lucht in. Gaat een vingertje de lucht in. Ik denk dat Jurgen al... Goedemorgen. Goedemorgen. Jeroen, hoe gaat het tot op heden? Je bent een half uurtje onderweg. Oh, heerlijk jongens. Ik ren een beetje op de adrenaline dat we gestart zijn. Oh. Ja, hoeveel kilometer zit erop? Ja, we zitten nu op een kilometer of, even kijken, 4,5. Dus ik ga naar 5 toe. Man, je hoeft nog maar 95. Wat goed, hè. Zo is het toch? En ik zie een stralend gezicht, zowel van jou als ook van Jurgen die naast je komen staan. Maar wat een tempo heeft hij ook, ja, hè? Hij gaat best wel snel, ja. Ja, moet je kijken. Zo. Ja, ik herken wel mezelf een beetje. Jurgen heeft €250 gedoneerd om mee te mogen lopen. Dat is ook waanzinnig. Yes. Top, mannen. Ga zo door. We houden je op de hoogte hoe dat gaat met de poging van Jeroen om vandaag dan die eerste 100 kilometer hier in de studio af te leggen. En Florentien had het er al over. Meteor, nou, nu op de radio. Lig in mijn bed. Weer een bericht van mijn ex. En ik weet niet of ik haar moet laten gaan. Ondanks alle pijn die ze mij heeft aangedaan. Je bent toch niet gek? Leg die mobiel nou eens weg. Je geeft haar toch serieus geen tweede kans. Als ze elke avond weer met een ander danst. Joris, alsjeblieft, geef me nou advies. Ik snap het even niet. Ben ik te naïef of ben ik nog een beetje verliefd? Ik word manisch depressief, oh man. Ik krijg hoofdpijn van die giet. Oh. Verspil je tijd niet aan haar. Denk jij nou echt dat ze nu nog wakker ligt? Zij kust al een ander, jij bent sowieso geschiedenis. Is het ergens niet misschien mijn fout? Wil toch liever dat ze met mij trouwt? Is hem na al die jaren niet toch de wagen zit vol met vragen? Kijk mij nou. Ben constant aan het zoeken naar balans. Maar dit gevoel voor haar loopt echt volledig uit de hand. Fleming alsjeblieft, neem nou dit advies. Snap je het dan niet? Jij bent te naïef en ook nog steeds een beetje verliefd. Ik word manisch depressief, oh man. Ik krijg hoofdpijn van die griet. Oh. Fleming niet nodig in de ochtendshow van 538. Inmiddels is het 9 minuten over 6:30 geworden. En wij gaan eventjes bij jou te raden. Lekker na de wekker. Wat wij zo dadelijk voor je op mogen zetten. Want twee liedjes die vandaag het zouden verdienen om gedraaid te worden. Laten we even beginnen met het jaar 1959. Op deze dag is het de lancering van Barbie. Die, uit Scheveningen. Nee. Oh. Nee, dit is de echte Barbie. De real Barbie. Die van Mattel, de pop. Waarvan niemand kon bevroeden dat het tot op de dag van vandaag nog steeds een populair item is onder kinderen. En ook onder volwassenen trouwens, die het sparen. Ik denk dat elk meisje wel een keer de haren van een Barbie afgeknipt heeft. Ja. Dat had echt een boosheid. Dat echt zo'n ding is. Ja. Dit is in de popmuziek ook regelmatig aan gerefereerd. Onder andere door Aqua. Plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is yours. Aqua is vandaag de eerste optie in Lekker naar de Wekker. En dan hebben wij ook de verjaardag te vieren van Rob Trip. Die is dus jonger dan Barbie. Hij is 66 vandaag, ja. Ja, wat moet je nou draaien van Rob Trip? Hij heeft niet zoveel muziek gemaakt, maar Huey Lewis en The News... Ja, oh! Zou natuurlijk wel kunnen, aangezien hij natuurlijk ja, het 8 uur journaal presenteert. Als dat de plaats van je keuze is, dan stuur je een 2 naar de studio... en stem je op Huey Lewis en The News. Laat maar weten wat de leukste is. Barbie Girl, optie 1. Huey Lewis en The News, Power of Love, optie 2. to 12, Samber bij 538 in de ochtendshow om 13 minuten voor 7 uur. Een bijzondere dag vandaag. Vanochtend is bij ons in alle vroegte Jeroen van Veen, de sponsorloper, begonnen met een wandeling, of eigenlijk een tocht van 100 kilometer die hij maakt op de loopband bij ons in de studio. Ja, per dag ja. In totaal legt hij deze week 500 kilometer af. Tenminste, dat is het plan. En dan zaterdag nog 38 kilometer erachteraan in het Olympisch Stadion. Jurgen is zijn compaan op dit moment. Die is een minuut of 10 geleden is hier op de loopband gestaan. Hoe gaat het daar, mannen? Gaan jullie een beetje lekker nog? Ja, hij gaat lekker. Hij gaat lekker. Nou, ik zou jullie we gaan goed hier, hoor. Ja? Ja, we gaan heel goed. Hoor je ons? Ik hoor jullie zeker. Ja. Oh ja, we horen jullie helemaal niet meer. Dat loopt nog een stuk lekkerder als je ons niet hoort. Ah, we rennen wel door. Heel goed, dat zou ik zeker doen, want je bent er nog niet. De eerste kilometers die zijn inmiddels afgelegd. Om 6 uur is hij begonnen. En hij hoopt vanavond rond 6:30 hoopt hij aan te komen. Ja, de eerste 100 kilometer. Ja. En dan morgen opnieuw. En dat dan de hele week. Ja, het is waanzinnig wat hij aan het doen is. Allemaal voor het Prinses Maxima Centrum. Wat is er lekker na de wekker? Laat je gaan na het opstaan. Wat is er lekker na de wekker? Dat vragen we in koor, dus geef het ons maar door. Ja, dat doorgeven, dat is vanochtend ook weer massaal via de app gebeurd. Een 1 of een 2, dat is eigenlijk het enige dat je deze kant op hoeft te sturen. Een 1 voor Aqua Girl met Barbie en een 2 voor The Power of Love van Huey Lewis en The News. Niel, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, uit Apeldoorn. Ja, inmiddels in Heino, maar normaal uit Apeldoorn, ja. Oké, wat ga je doen in Heino? In Heino even op het werk laden, voor de zonnepanelen. Ja, je zit in het installeren van zonnepanelen. Ja, maar dat doet toch helemaal niemand meer? Nee. Ja, niet veel meer, nee. Nee. Dat was natuurlijk echt booming business een paar jaar geleden. Maar een hoop mensen die denken nu toch... Ik begreep dat er nu er is een omvormer, toch? Die je zo in kan stellen dat als je gaat terug gaat leveren... dat die uitgaat automatisch. Ja, dat zou eventueel een mogelijkheid zijn, ja. Kijk, dat is denk ik wel namelijk voor mensen interessant. Je hebt geen zin dat je een paar honderd euro moet gaan afdragen. Nee, omdat je energie opwekt. Ja. Dus als je inderdaad op zo'n manier een geautomatiseerde omvormer hebt... dan is het ineens weer een interessant ding. Ja, of een accu erbij. Ja, maar goed, daarvan zeggen ze nu ook. Zo'n thuisbatterij, daar moet je mee oppassen. En dat levert nog niet op wat je ervoor moet betalen. En daar verzinnen ze straks waarschijnlijk ook weer iets op. Dat zou geheim. Ja. Ik denk alleen maar, oké, laten we het hier verder niet meer over hebben. Maar er zijn nog wel wat klusjes, Niel. Ja, zeer zeker. Oké. Okay. Maar wat is dan de overweging nu van mensen om zonnepanelen te installeren nog? Nou ja, als je een airco hebt, dan kan je hem overdag in ieder geval sowieso al gratis draaien. Dus dat is al meegenomen. Ja. En voor de rest, ja, je kunt natuurlijk ook je warm water eventueel ermee verwarmen. Ja. Alsnog, met de overige elektra. Oh, ja. In plaats van een accu, als je dat zou willen. Ja, op die manier wordt het een beetje gedaan. Maar het is niet meer dat hele daken worden volgelegd. Nee, absoluut niet, nee. Nee, oké. Okay. Hé, Niel, wij hadden interessant muzikaal vraagstuk. Want wat is er leuker, Aqua Girl, wat gewoon een heel leuk liedje is... of The Power of Love van Huey Lewis en The News? Ook een leuke plaat. Ja, dat klopt. Ik zeg toch The Power of Love. Ja? Heeft dat met de film te maken ook, waar die uitkomt? Nee, dat heeft er niet mee te maken, nee. Je vindt het gewoon een leuk liedje. Nee, dat is op zich een prima reden om te gaan draaien. En dat gaan we ook doen. Maar niet voordat we van jou hebben gehoord... of jij een groene of een paarse badjas wil ontvangen. Ik wil graag een groene. Wij sturen een groene naar Apeldoorn. Doe voorzichtig op het dak, Niel. Ja, dankjewel. En een mooie dag vandaag. Fijne uitzending. Oké dan, hoi, Niel. Installateur van zonnepanelen stemde op deze plaat. En hij was niet de enige, want de meeste stemmen kwamen vanochtend binnen op dit liedje. Uit Back to the Future komt Huey Lewis en The News. The Power of Love. The power of love is a curious thing. Make a one man weep, make another man sing. Change your heart to a little white dove. Power love.